Foto sidan 82. Kamenskrinet, ett relikskrin som under medeltiden förvarades i Kamen, idag Kamien Pomorski i Pommern. Skrinet liknar till formen ett nordiskt långhus med svängda väggar. Det är helt täckt med utskurna plattor av älghorn och beslaget med gyllene bronser. Att sådana föremål överhuvudtaget kunde tillverkas i södra Skandinavien på 900- och 1000-talen berodde på att köpmän fanns redo att tillhandahålla de dyrbara råvarorna. Skrinet på bilden är en kopia. Originalet försvann efter krigsslutet 1945.